yang haru namaji My vouch is a lie, my new Adam.

Pedala chika gili ubanga lari ba Mama dali zaza na mai na kida musa Lami ya naki papa mabanga lari ma da musa Mahanga nda kaya na mabirini ubambu kida musa Lami ya naki papa mabanga lari ma da musa Banga lari ma bashari ba banga lari ma Rangi ya mbuchi na Musa Labi ya laki Mamba mbaba mbalari Mada Musa Damo dama muda Basa damo jika avdu Yala kalo suka chutashi Yala kalo suka kwalashi Bese kwa iba na maitaki Mamba ya basula Allah se angi Labi ya laki Mamba mbaba Ya Allah sakawa na maitaki da Musa Allahumma amin Ya Allah sakawa na maitaki da Musa Allahumma amin fati ma babangalari ma da Musa Mama me dola ani ani katami ka ubambu she da Musa Damuke ani akatabi kana mai daki da Musa ani azaki mama baba ngalani madam Musa bulen damuke ani akatabi kana mai daki da Musa ani azaki mama baba ngalani madam wanda dukaji anche mai ani akatabi kana tafada ani yace bashi da alheri can zuci Labi ya zaki, mama mbaba ngalari Mu ane ya mutabimu na maitaki ni hakai Labi ya zaki, mama mbaba ngalari Ane ya mutabimu ubamba ushi ni hakai Labi ya zaki, mama mbaba ngalari Madam Musa Abenda kake bashari, jawanda ake ima Allah deke maka zaka ya Allah deke maka zaka ya da Musa Labi ya zaki mama baba ngalari ma da Musa Kake shi ne uban bauchi da Musa Labi ya zaki mama baba ngalari ma da Musa Allah ya kwanda shirin mulkin daula ba Labi ya zaki mama baba ngalari ma da Musa Mai daula mama da zaza na mai Kan kan ta ya mereni Labi ya zaki je ofe kuma bince kilan tahi zauna bisa kan tebur ka fi dauna kashe kashe je mulkin yambirni labiya da ya da da mai daki dan musa labiya da bam bam baba kadalima dirle daula bam bam shi sele labiya da wallo ba san cin cauta so nan kana saida na amso labiya zaki mamam baba kadali madam bashar baba kyauta ka bani da kanka uban boshi na dauso nan kana saida na karbo labiya zaki mamam baba kadali ayo mi zakai ma uban boshi dan musa labiya zaki mamam baba kadali maza ko gobe da baba na mai dan musa labiya zaki mamam baba kadali amma jibi da kai uban baushi dan musa labiya zaki mamam baba kadali ya hadin ta daga ta dukkan ne